Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل مما تحت المائدة أمن من الفقر صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri sevdiği, razı olduğu kul eylesin. Resulünün yolundan cümlemizi ayırmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okunup dil döndüğünce açıklanacak. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu baki için, sonra onun cümle âl, ashab, etba ve ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turukaliye'mizin ve hulefasının müritlerinin tabilerinin ruhları için, eseri telif eylemiş Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, ahirete göçmüş olan hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'nin ruhu için, uzaktan yakından şu hadis meclisine hadisleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş yakınlarının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğum hadis-i şerif ve onun arkasından gelen iki hadis-i şerif aynı mevzuda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri metnini okumuş olduğumuz hadis Hatib-i Bağdadi'nin eserinden alınmış. Men ekele mimma tahtel maide. Sofranın altında olandan kim yerse. Emine minel fakir. Fakirlikten emin olur. Sofranın altında olan nedir? Yemek yerken biraz yükseltiliyor, eller kolay eritsin diye sofra. Oradan yemek yediğimiz yerden biraz daha aşağıya bazı gıdalar düşüyor. Biz umumiyetle taama ecdadımız çok hürmet etmiştir. Herhangi bir yere düşmesin, herhangi bir şekilde hürmetsizlik olmasın diye yemek soframızın altına bir de örtü şey yapar. Yani sininin altında bir de örtü bulunur ki toplayalım ezilmesin diye. Herhangi bir şekilde örtü olmadan da sofra olabilir tabii. Yere düşmüş olan şeyden kim yerse. Yere düşmüş, canım artık o tabakta değil, düşmüş, ben onu almam, tozlandı veya kirlendi veya onuruma yediremem gibi bir düşünce yok da Allah rızası için tevazu ederek taama hürmetinden o düşenden, o sofranın altındakinden yerse ne olur? Allah-u Teala Hazretleri onu fakirlikten emin kılar. Yani fakirliğe düşmez. Taama hürmetinden ve Allah yolunda tevazuundan dolayı. İki şey var. Tevazu ve Allah'ın verdiği nimete izaz ve hürmet etmek. Eski zamanda bir adamcağızın evi çok bollukmuş. Taşıyor, doluyor, bolluk, bereket, yani çok fazla böyle gıda filan. Korkmuş, tereddüt etmiş, ya ben dünya ehli gibi, nedir bu evimin içindeki bolluk diye. Eski büyüklerden birisini de anlatırlar ya, başka bir hikayede de, eve gelmiş hatun demiş, yiyecek bir şey var mı? Efendi biliyorsun demiş, hiçbir şeyimiz yok evde. Elini açmış, ya Rabbi sana hamdolsun, bugün evimiz peygamber evine benzedi demiş. Bolluk olunca ötekisi tereddüt etmiş, korkmuş. Arif Kamil bir hoca efendinin yanına gitmiş, demiş efendim bizim evde çok bol gıda, yiyecek, içecek doluyor, taşıyor, pek de şey yapmıyorum öyle ama nereden geldiğini de bilmiyorum, çok bolluk oluyor. Acaba bu istidraç mı? Neden bu böyle diye meraklanmış, yani sebebini sormadan hareket etmiyor. O da demiş ki evladım ekmek al, üstüne katık al, yolda ye git. Bir hafta sonra gene gel. Bir hafta sonra gene gelmiş. Efendim yine aynı şekilde devam ediyor. Geçmiyor, geçmedi demiş. Evde bolluk bereket devam ediyor. Demiş sokakta yemedin mi? O ekmek yedi dedim. Katık ye dedim sokakta yürürken. Yemedin mi? Efendim demiş yere kırık düşmesin diye altına şöyle örtü tuttum. Çok dikkat ettim. Kimsenin görmediği yerde yedim. Siz buyurdunuz diye. Yoksa sokakta yemezdim ama siz öyle çare diye söylediniz diye yemeye çalıştım. Ona rağmen bir keresinde ekmeği bölerken bir parça zıpladı. Araştırdım, araştırdım. Nereye gittiğini bir türlü bulamadım. Nihayet birisi basıp da hürmetsizlik etmesin diye etrafını küçük taşlarla şöyle bir daire çevirdim. Yani oradadır ama yerini göremedim diye. Orasını çevirdim. Git evladım demiş. Seninki Allah'tan Rahmani demiş. Yani öyle istidraç falan değil. Seninki bereketten diye söylemiş. İşte böyle hürmetten dolayı Allahu Teala Hazretleri o kimseye fakirlik göstermez. Fakirlikten emniyette olur. Korkma, fakirlik gelmez. Yani öyle yaparsan. Diğer hadis-i şerif, onu da hızlı okuyuverelim. O nereden rivayet edilmiş? O da Baberdi el-Haccac ibn-i İlad'dan rivayet edilmiş. Mevzu aynı. Men ekele mimma yeskutu minel maide. Kelimelerde hafif değişiklik var. Kim sofradan düşen şeyden yerse, sofradan aşağı düşen şeyden yerse, lem yezel fisi atim minel rizkı. Daima rızıkta bir bolluk içinde olur. Yani fakirliğe düşmez sözünün bir başka tarzda ifadesi olmuş oluyor. Daima rızkı geniş olur. Eli darlık çekmez, rızkı bol olur. Bir de faidesi daha var. Ve vukiyel humuku. Ahmaklıktan korunur. Zeki olur. Allah'ın aklına zeka verir. Ahmak insan olmaz. Böyle yapan bir kimse ahmak olmaz. Kendisi ahmak olmadı. Ve veledühü. Çocuğu da ahmak olmaz. Ve veledü veledihi. Çocuğunun çocuğu da ahmak olmaz. Üç nesile tesir ediyor babanın taama hürmeti, düşen şeyden yemesi. Onun için biz de öyle tevazu ile, taama hürmet ile ecdadımız bu hadislere göre ömürlerini öyle geçirmişler. Üçüncü hadis-i şerif yine aynı mevzuda. Men ekele mimma yeskütü minel hivan. Nüfiye anhul fakru ve nüfiye an veledihil humku. Kim hivan, yine sofra demek. Kim sofradan düşenden yerse ondan fakirlik uzaklaştırılır. Sürülür, giderilir. Çekil git uzaklara git, bu kulumun yanına yanaşma diye. Fakirlik o kimseden uzaklaştırılır ve kendisi oğlu, çocuğu ahmaklıktan, çocuğu diyor burada sadece, veledühü, ve çocuğu ahmaklıktan, ahmaklık çocuğundan uzaklaştırılır. Yani çocuğu da ahmak olmaz. Bu da üçüncü hadis-i şerif. Dördüncü hadis-i şerif yine aynı mevzuda. Şimdi niye böyle dört tanesini peş peşe getirdi hocamız rahmetli kitabında? Birincisinde diyor ki senedinde bir kusur var. Hadisin rivayet senedinde bir kusur var diyor. Demek istiyor ki bak senedinde bazen böyle şey olur ama öteki sağlam senetlerle de aynı mevzu tekit edilmiş. Bu buradan ibret alın. Yani bir hadisin bir yerinde böyle senedinde ulema şurası şöyledir dedi diye hemen onu defterden silmeyin. Bak öteki kanallardan öteki rivayet tariklerinden sağlam gelmiş olabilir manası çıkıyor. Bir de hocamız bu işe ehemmiyet veriyor. Aman, aman gıdanıza hürmet edin, Allah'ın verdiği nimeti horlamayın, yere düşeni efendim kibirden dolayı almazlık etmeyin diye onu bize iyice öğretmek istediğinden. Sofradan men ekele ma yeskutu minel hivan feruzika evladen. Kim sofradan düşen şeyleri yerse, geriye kalan, aşağı düşen şeyleri yerse ve Allah ona evlat ikram ederse, evlat da Allah'ın bir ikramı ya, insanlara, bazı kimselere vermiyor, bazılarına akim, kısır eğiliyor. Dünyayı dolaşıyorlar çeşit çeşit doktorlara, vermeyince vermiyor. Veren Allah, vermeyen Allah. Ama verdiyse büyük bir nimet. Bazen de duayla veriyor. 5 sene, 6 sene, 7 sene, 9 sene çocuğu olmuyor. Allah-u Teala Hazretleri bir dualı zatın, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği bir hadisin bereketiyle, okuduğu bir dua bereketiyle çocuk ihsan edebiliyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri kullarına verdiği nimetin pahasını istemiyor. Ver bakalım, ben sana şu kadar nimet gönderdim, çık parasını. Paha istemiyor. Bahane istiyor. Paha istemiyor. Bahane istiyor. Bahane. Bir bahane olsa da kuluma ikram etsem diye birazcık tevbe edivermesi. Mesela günah işliyoruz, işliyoruz. Estağfurullah, elazim ve etübüyle. Kısaca, küçücük bir cümle affediveriyor. Efendim, elimizi açıyoruz, azıcık bir şey istiyoruz. Dünya zenginlerinin kapısında günlerce dolaşıyor da insan bir şey elde edemiyor. Devlet kapısına gidiyor da bir evrakı çıkacak, bugün git yarın gel oluyor bazen. Bir hafta 10 gün orada kalıyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri el açıp istemesini bahane ediyor. Kulum beni bildi, dergahıma döndü, benden işin biteceğini idrak etti, aklını başına devşirdi, topladı diye ihsan ediyor. Bahane. Baha değil, bahane. Eğer Allah ona evlat da verirse, kânû sabahan, sibahan, sabih, sabih demek, yüzü sabah gibi pırıl pırıl nurlu demek, güzel demek. Eğer Allah ona çocuk verirse, çocukları pırıl pırıl, nurlu yüzlü, güzel yüzlü çocuklar olurlar. Bak, nerelerden nerelere Allah, neleri neye bahane ediyor da neler oluyor. Fakirlikten kurtulmak için demek ki öbür taraftaki tevazuunun, taama hürmetinin bereketi oluyor. Çocuklarının zeki olması için ananın babanın davranışının tesiri oluyor. Ana baba tevazu gösteriyor. Sofradan düşeni yiyor. Allah'ın nimetine ikram ediyor. Allah da ona büyük bir nimet olan evladı efendim, zeki evlat olarak veriyor. Aptal olsa ne yapacaksın? Hadi git bakalım çarşıdan pazardan bulabilir misin? Bedeni yerinde, gücü kuvveti yerinde, aklı küçücük. 3 yaşındaki çocuk aklında ne yapacak? Hiç çare bulunmuyor. Çok büyük nimet, akıl nimeti. O büyük akıl nimetiyle veriyor. Yüzünde güzel eğiliyor. Demek ki bu hususlara dikkat edeceğiz. Diğer bir hadis-i şerif. Bu 3'ü 4'ü bak aynı mevzuda bizi bir şey hususunda ikaz etmiş oldu. Bu 4. hadis-i şerif de İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. İbn Asakir'de, Şirazi'de var. Diğer hadis-i şerife geçtik. Men ekele fe şebi'a ve şeribe fe reva fekal Elhamdülillahillezî et'ameni ve eşka'ani ve sakani ve ervani harece min zunubihi keyevmi veledethu ummuhu. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinden, İbn Hacer'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif bu. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men ekele, kim yemek yerse, ondan sonra da feşebi'a, doyarsa, yedi, karnı doydu. Ve şeribe ferreba, içeride kanarsa, içti buz gibi su, tatlı güzel bir su, lıkır lıkır lıkır lıkır içti, hava sıcak, susamıştı, dudakları çatlamıştı, içti kandı, oh elhamdülillah diye ağzını sildi. Ondan sonra fekalet şöyle derse, elhamdülillahillezî et'ameni ve eşfa'ani ve sakani ve ervani. O Allah'a hamdolsun ki, elhamdülillahillezî, o Allah'a hamdolsun ki et'ameni, beni doyurdu. et ameni, bana itamda bulur, yemek ihsan etti ve eşbe ani, karnımı da doyurdu. Yani yarım kalmadı. İki lokma alıp da dişinin kovuğunda kalıp da ondan sonra daha yok mu diye etrafa bakma tarzında değil, yedirdi ve doyurdu. Ve içirdi ve kandırdı. Azıcık içip de daha yok mu diye bakma durumu olmadı. İçti, içti, içti, içti, kandı. O Allah'a hamdolsun ki beni yedirdi ve doyurdu. İçirdi, suladı ve kandırdı suya derse, böyle hamd ederse, harece min zünubihi, günahlarından sıyrılıp çıkar, keyyevmi veledetü ümmühü, anasının onu doğurduğu gündeki gibi çıkar. Yani ne demek o gündeki gibi çıkmak ne demek? O günde çocuğun günahı yok çünkü masum. Küçük daha bebek. Doğdu, dünyaya geldi. O çocuğun günahı var mı? Yok. Hristiyanlar diyorlar ki Hazreti İsa gelmiş. Efendim insanların asli günahı varmış. O günahı affettirmek için kendisi cehenneme girmiş çıkmış. Bir sürü yanlış şeyler. Öyle şey yok. İslam diyor ki küllü mevludin yüledü alel fıtra. Her insan fıtrat-ı asliye üzere tertemiz mümin olarak doğar. İslam'da bu. Onlar diyorlar ki günahkar olarak doğar. Hayır. İnsan çocuk iken, sabi iken günahsızdır, masumdur, melek gibidir. Ondan sonra aklı başına geldikten, mükellef olduktan sonra şuuruyla yaptığı hatalardan dolayı defteri amaline günahlar yazılır. Yaptığı iyiliklerden dolayı sevap yazılır. Anasından doğduğu gün gibi olur demekle de bunu gösteriyor. Anasından doğduğu gün nasıl günahı yoktuysa, böyle diyen kimsenin de günahı yok olur. Kendisi günahlardan sıyrılır çıkar. Günahlar bir tarafta kalır, kendisi günahsız farklı olur. O halde bunu hatırımıza tutalım. Ya manasını ya Arapçasını. Arapçasını yavaş yavaş öğrenirseniz, her gün bir iki kelime Arapça öğrenirseniz faydalı olur. Cennet lisanı, tatlı tatlı kelimelerini şey yapmış olursunuz. Elhamdülillahillezi et'ameni ve eşbe'ani ve sekani ve ervani. Gayet kolay. Elhamdülillahillezi et'ameni ve eşbe'ani ve sekani ve ervani. Kaleme olur da bir kağıda da yazarsa insan unutmaz. Çünkü el ilmu saydun vel kitabeti kaydun demiş büyükler. Ne demek? İlim bir av gibidir. Yazı onu bağlamak gibidir. Bir ceylan yakaladın, bir kuş yakaladın, sülün, kara tavuk, keklik vesaire. Bacağından tutup bağlarsan bağlanır. Ceylan. Yakaladın, bağlarsan olur. Bırakırsan ne olur? Pırır gene kaçar gider. İlim de öyle. Yazarsan yanında kalır. Otobüste, vapurda elinde alırsın, defterinin sayfalarını karıştırırsın. Ha bak şu tarihte İskender Paşa Camii'ne gitmiştim, hadis okunuyordu, böyle denilmişti dersin, hatırında kalır. Onun için kalemle kağıtla şey yapmalı insan, gezmeli. Hele böyle hadis okunan, tefsir okunan, fıkıh okunan yerlere öyle deftersiz, kitapsız gitmemeli. Hatta tavsiye ederim hepinizin şöyle iç cebinde kalemli bir defter olsun. Yanında kalemi olan bir defter olsun ki hoşunuza giden bir hadis, bir ayeti kerime meali, bir kelam-ı kibar, büyük zatlardan birinin sözü veyahut böyle bir dua veyahut herhangi bir olmuş hadise, ibretli bir hadise, o zaman yazarsınız, defteriniz birikir, hikmet hazinesi olur, hikmet dağarcığı olur cebinizde. Böyle bir kağıt, bir defter bulunsun. Tarih koyarsınız, numara koyarsınız, o defter dolunca onu çekmecenize, evinize bir köşeye koyarsınız. Filanca senenin hatırası, falanca senenin hatırası. Bazı insanlar böyle tertipli oluyor. Tertipli olmak iyidir. Müslümana her şeyin güzeli yakışır. Tertipli olmak da yakışır. Elhamdülillahillezi et'ameni ve eşbe'ani ve sakani ve ervani. Kolay. Bazı insanlar bir defa okuyuşta anlarlarmış. Geçen gün Konya'nın yetiştirmiş olduğu büyük evliya Allah'tan birisinin hayatını okuyordum da hocalarını anlatıyor. Bir hocası varmış. Dermiş ki kitap bir defa okunur yahu. Kitap bir defa okunur. Birkaç defa okumak olur mu öyle şey dermiş. Bir okudum insan onu aklına yerleştirir tamam işte. Kitap bir defa okunur. Ne diye bir sürü okuyacak. Öyle günahsız olunca insan aklını başka yere harcamayınca demek ki Allah da bazılarını kabiliyetli yaratıyor. Bir defa okuyunca kitap hepsi hatırında kalıyor ki kitap iki defa, üç defa okunmaz dermiş. Bir defa okunur, tamam. İlim öyle birikiyor. İmam Buhari Hazretleri bak ne kadar hadisi şerifi, milyonlu hadisi şerifi senetleriyle beraber ezbere biliyormuş. Şimdi bu hadis-i şerif yine yemekle ilgili ama çok değişik bir tarafından gösteriyor meseleyi. Çok can kulağıyla dinleyin. Men ekele lukmaten minel haram. Sonuna kadar hadis-i şerifi okuyacağım. Men ekele lukmaten minel haram lem tukbel lehu salatu erbaine leyleten ve lem tüstecep lehu davetu erbaine sabahen ve küllü lahmin yunbituhul haramu fennaru evla bihi ve innel lukmetel vahidete minel harami letunbitul lahme. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten haram yemenin neticesi ne olur onu anlatan bir hadis-i şerif. Bunu hiç unutmayın. Çok hatırınızda tutun. Çünkü bizim hani şurada tasavvuf deniliyor ya, tarikat deniliyor ya, ariflik deniliyor ya, Allah'ın rızasını kazanmak deniliyor ya, marifetullah'a ermek, muhabbetullah'a ermek deniliyor ya, onun temeli nedir? Temelsiz bina olmaz. Aslı, esası, kökü nedir? Köksüz ağaç olmaz. Helal lokmadır derler. Kitaplarımız böyle der. Siz de duymuşsunuzdur bu sözü. Bu işin aslı helal lokma yemektir. Ne olur helal lokma yemezse insan? Haram lokma yerse ne olur? Buyur cevabını dinle ne olacağını. Men ekele lokmaten minel haram. Kim ki haramdan bir lokma yerse. Lokma ne demek? Ağız alacak kadar bir parça yiyecek demek. Aldı, çiğnedi, işte bir lokma. Kim haramdan bir lokma yerse lem tukbal lehu onun kabul olmaz salatu erbaine leyleten 40 gecelik namazı kabul olmaz. Bir lokma, bir lokmadan bir lokma haram yiyen kimsenin 40 gecelik namazı kabul olmaz. Ve lem tüstecep lehu davetu erbaine sabahen ve 40 sabahlık duası kabul olmaz. 40 gecelik namazı kabul olmaz. 40 sabahlık namazı kabul olmaz. Niye 40 gecelik namaz dedi? Söyleyeceğim. Niye 40 gecelik sabah dedi? Dilim döndüğünce onu da söyleyeceğim. Hadisi tamamlayalım evvela sonra döneceğim. 40 gecelik namazı kabul olmaz. 40 gecelik duası kabul olmaz. Ve küllü lahmin yunbituhul haramu fennaru evlâ bihi. Her bir et ki, her bir et ki, et, insanın vücudundaki her bir et ki, onu haram bitirmiştir, haram hasıl etmiştir o eti, fennaru evlâ bihi. Cehennem layıktır ona. Cehennem o haramdan biten ete, büyüyen, hasıl olan ete, cehennem layıktır. Cehennem daha layıktır, evlâ. Cehennem ona daha layıktır. Ve innel lokmatel vahidete minel haramine tüm bütün lahm. Bilin ki bir haram lokma bile yine bir eti hasıl eder. O etin yanması için insan o zaman ne yapacak? Etini koparıp da mı atacaklar cehenneme? Hayır. O lokmadan hasıl olan o et cehennemde yansın diye paldır küldür toptan girecek cehenneme insan. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem aman cehenneme düşmemeye bakın. Cehenneme düşmemeye bakın. Cehenneme bir düşmeye görün. Düşerseniz orada ahkaben kalırsınız. Ahkaben nedir ya Resulallah? Hukuplarca kalır. Hukup ne demek? Bir hukup 70 küsur sene demektir. Efendim 70 küsur sene her sene 360 günden şu kadar gün eder. Ve Allah indinde ahiret günlerinden bir tanesi dünyanın 1000 senesi gibidir. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Demek ki milyonlarca sene yatacak en hafif giren cehenneme milyonlarca sene yanacak. Girip de çıkacağım hemen düştüm hop çıktım. Milyonlarca sene kalıp öyle çıkacak. Düşmeye görürsen. Eğer cehennemin o asilerine yedirtilen zakkum ağacından bir damla dünya denizlerine damlasaydı hepsini acılaştırır. Dünyanın denizlerinin hepsinin apacı olmasına sebep olurdu o bir lokma zakkum. Nasıl olacak onu yiyen insanın hali? Zakkum yiyecek. Zakkum yiyecek, içi parçalanacak, yanacak, ondan sonra kaynar su içecek, irin içecek. Cehennemin azaplarının tarifi mümkün değil. Allah bizi cehennemden halal olan bahtiyarlardan eylesin. Neymiş şimdi? Hadis-i şerifin aslı esası, helal lokma yemeye teşvik ediyor bizi. Haram lokmanın ne kadar büyük bir fecaate sebep olduğunu anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ne demiş, ne buyurmuş Efendimiz? Kim haramdan bir lokma yerse onun 40 gecelik namazı kabul olmaz. Gece namazı makbuldür. Gece namazı kıymetlidir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, benim mescidimde kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan 1000 kat daha sevaplıdır. Mescid-ül Haram, Mekke'deki Beytullah'ın olduğu yer müstesna. Orada 100.000 mislidir. 100.000 mislidir. Sen burada İstanbul'da namaz kılıyorsun, orada Mekke-i Mükerreme'de 100.000 misli Beytullah'ta kılınan namaz. Bundan da hayırlısını söyleyeyim mi buyurmuş size? Buyur ya Resulallah, geceliğin kılınan 2 rekat namazdır buyurmuş. Hani uykuyu bölüyorsun ya, bölebilirse insan. Geç yatıyor, konuşuyor, görüşüyor, televizyon seyrediyor, gece kalkamıyor ya. Onun o ahları vahları gökleri çıkacak kıyamet gününde. Geceliğin kalkıp 2 rekat namaz kılsa bak ne kadar büyük sevap. Onun için geceleri çok kıymetlidir. Duaların kabul olduğu zamandır. Rekatani minelleyli hayrun minet dünya ve ma fiha. Geceliğin kılınan 2 rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Buna alıştıracağız kendimizi. Geceliğin bak herkes yattı. Hanım uyudu, çocuklar uyudu veyahut evde bekarsan anan uyudu, baban uyudu. Odada yalnızsın, seccadeyi yayıyorsun, abdest alıyorsun. Ağlasan kimse duymaz hıçkırığını. Yalvarsan kimse bilmez halini. Mevlan ile baş başa orada yalvarıyorsun, yakarıyorsun, gözyaşı döküyorsun günahlarına. Cehennemin ateşini başka hiçbir şey söndürmezmiş. İnsanın gözyaşı, bu aşıkların, tevbekârların, geceleri ah eden, istiğfar edenlerin gözyaşı, şöyle biraz dökülüverdi mi o söndürülmüş cehennem ateşi. İksir gibi yani. İşte o 40 gecelik namazı kabul olmuyor. Şimdi insan der ki, ya hadis-i şeriflerde duydum, hoca efendi de camide söyledi. Gece namazı dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıymış. Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir, nida edermiş. Ey kulum, yok mu kullarım içinde bana tevbe istiğfar edecek, tevbesini kabul ederim dermiş. Bunu böyle söylediler. Acaba hadis sahih değil mi? Niye ben böyle tevbe ettim de istediğim olmadı? İşte cevabı bak. Neden olmadığını anladın mı? Hadisin bir tanesini bilmekle iş olmuyor ki. Yarım doktor insanın candan edermiş. İki tane hadis bilmekle insan olmaz ki, hepsini bilecek. Evet, gece namazı kıymetlidir ama helal lokma yemek şartıyla. Haram lokma yerse ne oluyor? O gecenin duası, namazı kabul olmama durumu olmuyor. 40 gecelik namazı kabul olmuyor. Eyvah! İşi, aklı, fikri, yediği, içtiği haram olanın hali ne olacak? Sabahtan akşama, ömrü boyunca haram yemiş insanın hali ne olacak? O Allah'a iftira eder. Ayetlere iftira eder. Der ki Allah Teala güya Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki "Ed'uni estecib lekum." Bana dua edin ben duanıza icabet ederim. Bak, ediyorum olmuyor. Mercedes istiyorum. Gelmedi kapımın önüne Mercedes. Sen helal lokma yeseydin gelirdi. Helal lokma yeseydin ertesi gün kapını birisi çalardı. Al, sana Mercedes getirdik derdi. Kadir mi Allah Teala Hazretleri? Daha fazlasına bile kadir. Ama işte bak, bilmiyoruz ki dinimizin inceliklerini, öbür taraflarını. Helal lokma yiyeceksin. Haram yemeyeceksin. Rüşvet yemeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Aldatmayacaksın. Gadir etmeyeceksin. Başkasının malını cebine sokmayacaksın. Başkasının namına gelen şeyi o yok. Sok cebine. Al, kaçır öbür tarafa. Yok. Tarlasına gir, al. Bahçesinden kopar. Hani büyüklerimizden birisi, ismini söylemeyelim, dere kenarında ders çalışıyormuş da, derenin üstünden bir elma yüzüp aşağı doğru gidiyormuş. Kıpkırmızı bir elma uzanmış. Sudan elmayı almış. Hart bir ısırmış. Sonra düşünmüş ya, evet dereden aldım ben bunu ama bu elma benim değil ki, ben bunu nasıl ısırırım? Olmaz bu demiş. Elma elinde dere boyunda yukarı doğru gitmeye başlamış. Acaba hangi elma dalı derenin üstüne böyle sarktı da Onaya bu elma o ağaçtan düştü. Aramış taramış, bulmuş elma ağacını. Bu tarlanın sahibi kim? Filanca adam. Ona gitmiş demiş ki, efendi ben bir hata işledim. Ne işledim? Senin elmalarından bir elma ısırdım ben. Nasıl ısırdım? İşte ders çalışıyordum derenin kenarında ilim öğrenmek için. İşte açtım kitabımı, baktım bir kırmızı elma, işte ısırdım, sonra aklıma geldi, hakkını helal et. Adam şöyle bir bakmış, Allah Allah, ne biçim insanlar var. Yani elma da elinde, ısırmış da, koparmış da, yutmuş da değil yani. Bir diş batırdı diye anlamış çok kıymetli bir insan olduğunu, nazlanmış demiş, etmem. Şartım var. Etme, eyleme, işte ne yapmak lazımsa yapayım. Kulun olayım, kölen olayım. Demiş benim kör, topal, sağır, dilsiz bilmem, şu kusurda, bu kusurda bir kızım var, evde kaldı. Onunla nikahlanırsan o zaman bağışlarım. O zaman hakkımı sana öderim. Demiş pekala. Hakkı ödetecek, ahirete bırakmayacak. Hakkı helalleşecek yani. Razı olmuş, düğün yapılmış, karşısına dünya güzeli bir kızı getirmişler. Çıkmış gitmiş. Kayınpederi bulmuş demiş, sen bana kör dedin, topal dedin, efendim sağır dedin, dilsiz dedin. Karşıma dünya güzel bir kız geldi. Evladım hadi demiş, o senin helalindir. Ben onu demiş, hiç haram göstermedim, öyle yetiştirdim. Kör bir işim ondan demiş. Hiç haram söz duymadı kulakları demiş. Öyle pırlanta gibi yetiştirdim o kızımı. Sağır dediğim ondandır demiş. Kötürüm dedim, hiç yasak yere gitmedi demiş. İşte çolak dedim, hiç harama elini uzatmadı. Ben onu inci tanesi gibi, sedefin içinde yetişir gibi yetiştirdim. Her şeyi helal yetişmiş bir kızdır. O senin zevcendir, helal olsun sana. Ben ondan öyle dedim. Şaka yaptım sana demiş, hadi evlenin demiş. Onunla evlenmişler de işte büyük alimler dünyaya gelmiş diye anlatıyorlar. Acaba böyle oldu mu, olmadı mı? Ne bileyim ben, yani Allah bilir bunu. Kitaplar böyle yazıyor. Ama bizim büyüklerimize bu terbiye verildi. Biz bu terbiyeyle büyüdük. Böyle olsun, çocuklarımız böyle olsun, biz de böyle yapalım diye büyüdük yakın zamana kadar. Yakın zamana kadar biz böyle büyüdük, bu idealle büyüdük. Tenezzül etmedik başkasının malına. Aç kaldık, ağladık, elimizi harama uzatmadık. Pehlivan gibiydik, kolumuzu 10 kişi kıvırtamazdı, kimsenin görmediği yerde harama elimizi gene uzatmadık. Öyle yetiştik. Sonra bir devir geldi, bir hava esti. Baktık ki Batılılar bizden daha medeni, biraz daha aleti edevatı var, dünyanın öbür tarafını, beri tarafını almış. Harafi keşifler, zenginlemişler bilmem ne. Acaba bunlar daha mı iyi? Dur bakalım biz bunlardan ibret alalım filan derken, tekniğini, teknolojisini alıp da kendimizi, aklımızı başımıza devşirip onları geçmek, onlarla yarışar mı değil. Geçmemiz gerekirken tekniğini bir tarafa bıraktık, huyunu aldık. Edepsizliğini aldık. Onun hanımı açık, benimki de açık. O harama helale bakmıyor, ben de bakmayayım. O faiz yiyor, ben de yiyeyim. İçki içiyor, ben de içeyim. Bilmem şunu yapıyor, ben de yiyeyim. Kumar oynuyor, ben de. Bunlar bizim için değildi. Biz Allah'ın insanlara numune diye çıkarttığı bir ümmettik. Küntüm hayra ümmetin uhricet binnâsı te'murûne bilmâ. Ayet-i kerimede sahibi. Numune ümmettik biz. Numunediğimizi bilmedik de kötüleri numune almaya kalktık. Değişti huyumuz. Değişti huyumuz, ne oldu? 40 sabahlık namaz kabul olmaz, 40 gecelik namaz kabul olmaz, 40 sabahlık dua kabul olmaz. Evlatlar ahmak yetişir. Haram lokma yersen ne olur? Evlatlar ahmak yetişti, zalim yetişti, söz dinlemez yetişti, hırsız yetişti, arsız yetişti, babasını döven, anasını döven yetişti, arkadaşını öldüren yetişti. Sebebini bilemiyoruz. Bilemezsin ki. Bu kainatın sahibine asi oldun da Allah ceza veriyor. لِيُزِيكَ بَعْدَكُمْ بَعْسَبَعْدِ Bazınızın suçunu, kabahatinin cezasını başkasına, ötekisine tattırmak için aranıza böyle efendim ihtilaflar çıkartan odur diyor Kur'an-ı Kerim. Neden o bana düşman, ne o çekişiyor, niye o ona saldırıyor ona? Allah birbiriyle terbiye ediyor. Biz Allah'ın, şu mülkün sahibi olan Allah'ın emirlerini tutmadık, asi olduk. Allah cezalandırıyor, hala bilemiyoruz. Şamar bir taraftan geliyor, bir dönüyoruz o tarafa, o tarafa bakıyoruz, gene farkında değiliz. Bir tokat daha yiyoruz, bu tarafa dönüyoruz, gene farkında değiliz. Hala şamarın nereden geldiğinin farkında değiliz. Allah'ın yolunu bıraktık, Allah'ın kulluğunu bıraktık. Allah-u Teala Hazretleri bizi, hepsi evliyaydı. Hadi bakalım içinizde yıkanmamış varsa bir kenara ayrılsın dediği zaman Fatih'in ordusundan bir kişi çıkmadı. Hepsi abdestli namazlı insanlardı. Hepsi Allah'ın veli kulları. Ne oluyor böyle 29 gündür bu şehri kuşattık hala feth olunmuyor. İçinizde abdestsizler varsa kenara ayrılsın dedi. Gönül rızası olmadan cihada katılmışlar varsa müsaade ediyorum memleketine gitsin dedi. Allah rızası için yapıyorlardı. Allah veriyordu. Allah rızasından ayrıldılar göğe akıllılık edip dünyayı kazanacağız diye. Allah vermemeye başladı. Bak ne sıkıntılar çekiliyor. Hala anlamıyor. 40 gecelik namazı kabul olmaz. O namazların kabul olduğu seherlerin kıymeti sıfıra iniyor. Bak haram lokmadan. Sabahleyin de dualar kabul olmaz. Ya sabahleyin geliyoruz. Sabah namazını kılıyoruz. Cemaatten sonra oturuyoruz. Evrad-ı Şerif'i okuyoruz. Dualar ediyoruz. Hadis-i Şeriflerden, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden dualar okuyoruz. Müsterih çıkıyoruz. Allah bunları kabul etmişse tamam. Kabul etmişse uçacağız ama lokma haramdı. Eğer bir kimse haram lokmayla hac etmişse diyor Peygamber Efendimiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye bağırdığı zaman ya Rabbi emrindeyim, fermanına münkad olmuşum, buyruğunu tutmuşum, ne buyurursan emreyle yapayım, buyur ya Rabbi diye lebbeyk çektiği zaman la lebbeyke ve la sadeyk. Yok, senin bu sözün aslı esası yok diye Allah-u Teala öyle hitabıyla cevap vermiş. Haram lokmayla hac edene. Demek ki hepsinin aslı esası, kökü asları helal olması. İşi kökünden düzeltelim. Kökünden düzeltelim. Temelinden düzeltmedikten sonra duvarın sıvasını, çatlağını kapatmışsın kıymeti yok. Yıkılacak o duvar. Başka çare yok. Allah bizi bugün düzeltsek, bugünden itibaren helal lokma yemeye başlasak, bir kusurumuz varsa 40 gün geçecek. Sabredelim bakalım. Onun için bak dedelerimiz 40 gün ibadete çekilirlermiş. Girerlermiş, oruç tutarlarmış. 40 gün ibadet, ibadet. Niye 35 gün değil, niye 30 gün değil, niye 20 gün değil de 40 gün? Sebebi var. Onlar bu hadisleri bizden önce okudular, biliyorlar, yazmışlar kitaplarını. Sen 40 gün duracaksın, helal lokmayla bitmiş ete dönecek bu etler. Kim Allah rızası için 40 gün ibadete efendim yönelirse, onun gönlünden diline hikmet pınarları akmaya başlar diyor. Hikmet pınarı, manevi pınar. Hikmet pınarları akmaya başlar diyor. Lokmayı helalleştireceğiz, helal lokmaya dikkat edeceğiz de 40 günde sabredeceğiz ve ondan sonra şey görünmeye başlayacak. Allah bize akıl versin, sabır versin, helal yemeği nasip etsin. Haramı istesek de Allah bizi haramdan uzak etsin. Nefsimiz arzu etse bile harama bulaştırmasın Allah-u Teala. Men ekele seb'a temeratin mimma beyne labeteyil medineti alerriki lem yedurruhu yevmehu zalike semmun ve la sihrun ve in ekeleha hine yumsi lem yedurruhu semmun hatta yusbiha. Bu hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel'de var. Efendim Amir İbni Sa'd babasından naklen rivayet eylemiş. Bu hadis-i şerif Medine hurması yemekle ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kim şu Medine'nin iki harresi arasındaki hurmalardan aç karnına 7 tane yerse. Labe harre demek. Şimdi Medine-i Münevvere'ye gidenler eğer gezmişse, dikkat etmişse bilir ki Medine-i Münevvere'nin Kuba tarafından şöyle bir gark tarafında, bir gark tarafında kayalık, kara kayalık bir yer var. Ama nasıl kaya? Püskürmüş yani, yerden püskürmüş gibi pütür pütür, üstünde insan yürüyemez, deve yürüyemez, vasıta geçemez. Böyle sivri sivri acayip bir kayalık var. İnsan da yürüyemez. Sıcaktan kızar. Eğri büğrü, girintili çıkıntılı, zımpara taşını büyütün, böyle çok büyütün, öyle zımpara taşı gibi bir kayalık, kapkara. İnsan oradan gelemez. Yani tabii bir sur gibi. Düzlük ama buyur bakalım, yürürsen yürü. Hadi bakalım, deveni sürebilirsen sür, yürüyebilirse yürüsün, yürüyemez. Harre-i şarkiyi, harre-i garbiyi. Garbında da var, şarkında da var. Arasında yol var, oradan geçmiş Peygamber Efendimiz Kuba tarafından, Medine'ye öyle gelmiş. Kuzey tarafı da açık. Orayı da malum hani hendek yapmışlar da düşman geldiği zaman müdafaa etmişler ya. İki tarafında öyle harre dedikleri, kara taşlık ayak basılmaz, hayvan yürümez yerleri var Mekke-i Mükerreme'nin. Vardı. Şimdi tabi greyleri dayıyor, çatır çutur çatır çutur dağları deviriyor, bilmem binalar yapıyor. Ne dağı kalıyor ne ovası kalıyor belli olmuyor. Ama eskiden böyleydi. Bu iki tarafın arasındaki iki harre, kara taşlık mevkiin arasındaki hurmalarından Medine'nin kim yedi tanesini alerrik, aç karnına, iştahı varken daha bir şey yememişken yerse o gün ona sihir ve zehir dokunulmaz diyor Peygamber. Zehirli bir şey yese dokunmaz, sihir etseler dokunmaz buyuruyor. Medine'nin hurması böyle güzeldir. Hacılar da oradan alırlar. Peygamber Efendimiz bilhassa Acveh hurmasını methetmiş diye onu ararlar. Veyahut Medine'nin hurmasından alırlar. Burada da hurma var ama Medine'nin hurmasından alırlar, getirirler ve ikram ederler. Kendilerine hoş geldin diyenlere. Men ekele fi kas'atin sümme lahisaha istagferet lehul kas'atı. Bu da yine yemekle ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim bir tabaktan bir yemek yerse, bitirdi, ondan sonra da tabağını yalarsa, tevazuundan dolayı ve Allah'ın kendisine verdiği, ikram ettiği bu nimeti büyük gözün gördüğünden dolayı, kadrini, kıymetini bildiğinden dolayı yalarsa, ona o tabak istiğfar eder. Ya Rabbi sen bu kulunu bağışla, tevazu sahibi ve taama hürmet ve izzet eden bir kimse diye. Öyle yapmazsa, içinde artık bırakırsa şeytan onu yer. Şeytan yedi mi beslenir, kuvvetlenir, insanı azdırır. Şimdi çayın içinde bir parça kalması, tabağın içinde bir parça kalması kibarlık sayılıyor. İslam nerede? Zamanın medeniyet denilen şey nerede? Sıyırmak, yalamak, temizlemek tavsiye edilmiş. İsraf etmemek, yere düşeni bile almak tavsiye edilmiş. Şimdi yarısını yemiyor. Atıyor. Bizim fakültede yemek çıkardı üniversitedeyken. Böyle herkes sıraya girip tepsiye yemeği alır otururdu. Ben görmedim, arkadaşlar anlatmışlardı. Birisi gelmiş, yemeği almış, üç kapı yemek, tepsiyi masaya koymuş, masalar 8-10 kişilik. Ondan sonra çatal kaşık da almış tabii oradan. Oradan ekmeği almış içini. Çatalı ve kaşığı o ekmeğe böyle silecek. Karşındaki talebe de böyle ekmeğin bölüşünden bakıyor, işini çıkartışından bakıyor. Çatalı silişinden, kaşığı silişinden kalkmış, bir patlatmış buna. Demiş bu temizlik malzemesi mi, bu ekmek? Sen bu çatalı şeyi siliyor, atıyor ondan sonra. Kağıt parçası gibi. Şimdi öyle yarısını bırakıyorlar, şey yapıyorlar. Biz askerlikte üç kapı yemek veriyor devlet. Yiyorsun. Efendim burun kıvırıyor, efendim bilmem hamur olmuş da şöyle olmuş da böyle kalmış da. Bir arkadaş dayanamadı. Ya dedi, evinde sen bu kadar güzel yemek yiyebiliyor muydun? Bu kadar güzel yemek yiyebiliyor. Üç kapı işte çıkıyor. Yani bir şey beğenmezler. Tabağın yarısını baş bırakırlar. Açlık nedir bilmiyor. Git bakalım Afrika'yı gör. Orada böyle açlıktan insanların kuruyup böyle çukurlara düştüklerini, şey yaptıklarını gör. Bir deri bir kemik kaldıklarını, şuurlarını kaybettiklerini gör. Git bakalım harp darp olan yerleri gör. O zaman öyle yapar mısın, ama yapıyorlar işte. Bu nesil eskilerin çektiği ızdırapları çekmedi. Bizim eski nesil, bizden öncekiler daha, işte o İstiklal Harbi derken, daha evvel Balkan Harbi derken, Trablusgarp Harbi derken, Cihan Harbi derken, daha önce bilmem Moskova hücumu derken, şunu derken, bunu derken, harp darp içinde yetişmişler. Yoksulluğun her çeşidini görmüşler. Babalar harbe gitmiş, evde analar dul kalmış. Çocuklara onlar bakmışlar. Kendileri dokumuşlar. Dokuma tezgahlarında kumaşları. Kendileri yiyecekleri yapmışlar. Böyle yemişler. Tabii şimdiki neslin ondan haberi yok. Ekseriya anası babası zenginin çocuğu, zenginlerin çocukları şımarık oluyor. Efendim arabaları alıyorlar, birbirleriyle tokuşturuyorlar. İkisi de sürüyor. Moda koyunda, kalamış koyunda çarpıştırıyor, bakalım hangisi koç gibi daha dayanıklı. Neden? Ekmek elden, su gölden, hayatın acı taraflarını bilmiyor. Allah bildirmesin, akıl fikir versin, düzelmek nasip etsin. Şımarık yetişiyor. İmam Gazali diyor ki, çocuğunuza zengin olsanız bile bazen katıksız ekmek verin. bazen aç bırakır. Evet. Bak evladım Allah size vermiş. Bak şu aileye yüzü güzel. Boyu postu güzel. Allah ona vermemiş. Bak senden bir eksikliği yok. Hatta o senden daha Müslüman. Bak namazını da kılıyor. Niyazında da. İbadetinde. Bak sen Kur'an bilmiyorsun, o biliyor. Olur mu? Allah sana büyük nimet vermiş. Sen Kur'an bilmiyorsun. Keyfinde vakit geçirmek istiyorsun. Bak o yoksul ama Allah'a itaatkar. Elhamdülillah diyor. Olsun diyor. Helal olsun da diyor. Haram olmasın da diyor. Razı. Çalmıyor, çırpmıyor. Çalsa çırpsa, gayrimeşru kazanç yollarına satsa belki kazanacak ama öyle yapmıyor. Helal lokmayı. Çok az, çok azaldı. Çok böyle haramı düşünen insanlar azaldı. Ama biz şey yapmayalım. Herkes öyle gidiyor diye bizim gitmek mecburiyetimiz yok. Biz helale dikkat edelim ve çocuklarımızı böyle yetiştirelim. Zengin olsak da biraz fakirliğin halini bilsin çocuklarımız da öyle şımarmasınlar. Gelelim bir başka hadisi şerife. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men ekele ve huve ya'lemu enneha serikatun fekat eşreke fi ismi sarikiha. Meymune binti Sa'd radıyallahu anhadan Ahmed ibn Hanbel ve Taberani rivayet eylemiş. Bu hadis-i şerif hırsızlama bir mal ile ilgili. Men ekele, kim yerse, neyi yerse ve huve ya'lemu enneha sarikatun. Yani ne yerse, onu söylememiş de Peygamber Efendimiz, bir şey yerse ve huve ya'lemu, ne halde yerse bildiği halde ve huve ya'lemu enneha sarikatun. O hırsızlıktandır o yediği şey. Mesela birisi getirmiş, buyur ye diyor, kıs kıs gidiyor. Koca tepsi baklava getirmiş mesela. Veyahut bilmem bir kovandan almış bir tekerlek bal tepsiyi koymuş. Gelin arkadaşlar ya yiyelim. Kıs kıs gidiyor. Ya nereden buldun bunu? Senin kovanın yok, bir şeyin yok. Üzümlülüğe bazı sorma. Ye. Hadi bakalım bilmem ne. Gitmiş filancanın tarlasından, efendim arıların kovanından bir tekerlek çıkartmış, koymuş tepsiye, ötekiler de davet ediyor. Yiyin ya. Çünkü hırsız zaman geldi bir tepsi, bitmesi lazım. Yiyin ya. Diyor. Ötekisi de vehüle ya'lemu. Yani bal demiyor burada da ben misal olsun diye söylüyorum. Bir şeyi birisi ikram ediyor da o da biliyor ki o çalma bir şeydir. Çalma bir şey olduğunu bildiği halde bana ne o çalmış hesabını o versin gibi bir düşünceyle veyahut hiçbir şey düşünmeden onu yiyor. O hırsızlama şeyi yiyor. Ne olur? Fekat eşreke fi ismi sarikaha. Hırsızın günahına ortak olur. Eşreke ortak olmak demek. İştirak eder demek. Yani çalmadı kendisi ama hırsızlama olduğunu biliyordu ya. Onu onunla beraber yediği için onun günahına o da aynen iştirak eder. Diğer hadis-i şerif men ekele minküm yevme aşura'e fela ye'kül bakiyyete yevmihi ve men lem ye'kül fel yutim savmehu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Aşure günü biliyorsunuz ne zaman? Yakın. Çarşamba günü Allah'ın izniyle yeni 1405 yılının yılbaşı. Hicri yılın bugün pazar. Pazartesi, salı, çarşamba günü yeni yılın birinci günü. Hicri yıl. Aşure. Muharrem ayı giriyor. Muharrem ayının biri giriyor. Muharrem ayında oruç tutmanın sevabı çok. Onun da 10. günü de Aşure günüdür. Aşure, aşereden geliyor. 10. gün demek zaten. Aşure gününde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu hadis-i şerifte men ekele minküm yevme aşura'e. Sizden kim bu Aşure gününde yemişse bir şeyler, evden mesela camiye gelmişler, hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Kim yemişse bir şeyler, ben bilemedim, sabahleyin kalktım, birazcık süt içtim, birazcık yemek yedim filan diyer, der ya insan, bilmiyordum. Heh, kim böyle bir şey yemişse, fela ye'kül bakiyyete yevmihi. Şu günün geriye kalan kısmında bir şey daha atıştırmasın. Öylece dursun. Yemedin yani. Ve men lem ye'kül, hiçbir şey yememiş olan, fel yutimme savmehu, oruç tutsun, orucunu tamamlasın o da. Yani oruca niyetlensin diye aşure orucunu tavsiye etmiş bu hadis-i şerifte. Aşure orucu, Ramazan orucu farz kılmadan önce Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmiş olduğu sevaplı, müstehap olan oruçlardan birisidir. Ama ya 9 ve 10'unu tutacaksın ya 10 ve 11'ini, ikisini birden tutacaksın. Yani böyle tek aşure gününde olmayacak. Neden? Yahudiler de o gün bizim peygamberimiz, onların peygamberleri, bizim de tabii peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmiş peygamberler, onların peygamberleri emretti diye onlar yaparlarmış ama biz onlara benzememek için bir gün evvelden bir gün sonradan tutmak suretiyle iki gün yaparız. Bakın ne kadar önemli ki oruç tutma işinde bile tam ona benzemiyoruz. Günahta ne benziyoruz? Açıklıkta, saçıklıkta ne benziyoruz? Hilede, hudada ne benziyoruz? Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar. Nice hıyanetler yapmış. Berbat etmiş bizim kültürümüzü, medeniyetimizi. Niye biz onun kötülüklerine uyuyoruz? Oruçta bile tam uyumamayı tavsiye ederken Peygamber Efendimiz, neden yapıyoruz biliyor musunuz? Biz İslam'ı unutmuşuz da ondan. İslam şuuru kalmamış. Dedelerimiz ne kadar mezarda kemikleri sızlasa, ağlasa hakkı var. Evlatlar onların mantığını unuttu, bıraktı. Evlatlar dedelerin yolundan çıktı da dedelerin cihad ettiği Çanakkale'de, bilmem Galiçya'da, bilmem Filistin cephesinde, Yemen'de, şurada burada cihad ettiği düşmanlarla dedelerimizin düşmanlarıyla dost olduk da dedelerimizin dediklerini yapmıyoruz, düşmanlarının dediklerini yapar hale geldik. Ne kadar ağlasalar, sızlansalar dedelerimiz hakları var. Evlatları için harp ettiler, Allah rızası için harp ettiler, evlatlarımız düşman eline geçmesin diye şehit oldular, cenneti kazandılar, evlatları düşmanlara kendiliklerinden boyunlarının iplerini verdi. Al, dedelerimiz müdafaa etmişti, biz size esir olmamıştık, alın biz sizin kuzunuzuz, nereye çekerseniz çekin, nerede isterseniz boğazlayın, etimizi istediğiniz gibi pişirip yiyebilirsiniz, kebap yapın, kavurma yapın, ne yaparsanız yapın. Yağımızdan faydalanırsınız, postumuzu altınıza serersiniz, üstüne çıkıp yatarsınız diyoruz. O kadar kendimizden geçmişiz. Tarihimizi bilmiyoruz. Alem tarihini öyle öğretiyor ki, böyle harfiyen hepsi biliyor. Avustralya'ya gittim. Avustralya dünyanın öteki yarım küresinde. Öbür tarafında. Burada yazken orada kış. Kilometrelerce tarif edilmeyecek kadar uzak bir yer. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan adamları toplamış İngilizler, Çanakkale'yi, Gelibolu'yu almak üzere ordu teşkil etmiş, saldırmışlar bize. Yahu Avustralya neresi? Burada ne arıyorsun sen? Diyor ki İngilizler bizi kandırdı, Türkleri Hristiyan yapacağız, hadi yürüyün dedi diyor. Bizi toparladılar, öyle getirdiler oraya diyor. Sordum. İngilizler öyle. İngilizler gitmişler, Müslümanları da kandırmışlar. Hindistan'dan, Afganistan'dan veyahut daha başka Endonezya'dan filan. Demişler ki Türkler Müslümanlıktan çıktı, kafir oldular, onlarla çarpışacağız, hadi gelin. Onları öyle kandırmış, ötekileri öyle kandırmış, getirmişler. Avustralyalılar boylarının ölçüsünü almış dedelerimizden. Kırılmışlar, geri dönmüşler. Bir tanesi bana diyor ki, benim dedem diyor Gelibolu'da öldürüldü sizin tarafınızdan. Ben de dedim ki bizim köy Gelibolu'ya çok yakın. Yakın olduğu için askerler eskiden böyle çok otobüsler, kamyonlar, trenler olmadığı için nakledilemiyordu. Bizim oralardan çok asker aldılar. Dayılarımız, eniştelerimiz, amcalarımız, dedelerimizden çok şehit verdik biz orada dedim. Sizin dedelerinize karşı dedim. Sustu. Baktı ki pabuç bağladı. Sen ne arıyorsun benim memleketimde? Avustralya neresi? Burası neresi? Ne arıyorsun benim memleketimde? Onun cevabını veremiyor. İngilizler kandırdı diyor. Kızıyorlar filan. Kendiler de İngiliz. Yani çoğu da. Yani biz aslımızı, şuurumuzu, tarihimizi unutmuşuz ama o tutmuş Canberra'da bir şey yapmış, bir askeri müze yapmış. İşte Türklerle şöyle çarpıştık. Sahneler, siperler, askerler, heykeller, resimler, bilmem neler, tablolar doldurmuş her tarafı. Bütün ahali, biz neredensiniz? Türkiye'den. Ha, Gelibolu musunuz diyorlar hemen. Hemen Gelibolu'yu biliyorlar. Neden? Tarihlerini öğretmişler. Diyor ki Türkler o kadar iyi tahkim etmişlerdir ki Gelibolu'yu başaramadık. Ne tahkimi ya? Ne tahkiminden bahsediyorsunuz? Atacak mermimiz yoktu, tüfeğimiz yoktu. Allah yardım etti. Allah iman kuvvetiyle yedi düvenin, yedi devletin ordusuyla biz orada çarpıştık da Allah fırsat vermedi. Düşmanı sokturmadık. Hangi tahkimat? Kendisinin yenilgisini şey göstermek için yani. Makul göstermek için çok kuvvetli tahkimat yapmışlardı da ondan geçemedik diyor. 250 bin şehit vermişiz orada. Dile kolaydır. 250 bin şehit vermişiz. Allah şefaatlerinden ayrılsın. Bunları neden açtık? Aşure gününden, oruçtan filan bir şeyler çıktı. Ha, aşure gününde iki gün, yani Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyelim diye iki gün tutalım demiş Peygamber Efendimiz. Benzememek şuurundan açtık değil mi? Unutmuşuz diye. Şimdi tabii aşure orucu farz değil. Ramazan orucu farz. Tutarsa sevap kazanır insan. Ne derler böyle ibadetlere? Nafile ibadet derler. Sevap kazanır. Önümüzdeki günlerde inşallah Muharrem ayının birinci gününde tutarsınız. İkinci gününde. 9'unda, 10'unda, 11'inde tutarsınız. Böyle sevap kazanırsınız. İlla Ramazan'da oruç tutacak, başka zaman tutulmayacak diye bir mecburiyet yok. Bazıları bilmiyor bu işleri. Ben zekatımı verdim. Yahu zekat vermek senin hayır şeyinin mecburi seviyesi. Yani zekat vermezsen Allah yakana yapışır. Ey kulum ben sana zenginlik verdim de sen niye malının zekatını vermedin der. Daha fazla verirsen günah mı olur? Hayır, sevap olur. Daha fazla vermek serbest. Ondan aşağı vermek yasak. Ramazan orucu tuttum. Başka orucu tutmak günah mı? Hayır. Daha tutarsan sevap olur. Yani en aşağı Ramazan orucunu tutacaksın da daha da tutarsan sevap olur. Bunu böyle bilelim. Kimisi %25 hayır yapıyor. Zekat %2,5'tür. Kimisi %20 hayır yapıyor. Daha fazla yapıyor yani. Düşünün devlete verilen vergiyi. Öyle vergi var ki %50-%60 oluyor. Zekat %2,5. Hayır hasenatı, sevaplı işleri biraz çokça yapalım demek istiyorum yani. Neden? Günahımız çok, rahmeti ilahiye çok muhtaç. Yüzümüz çok kara, çok hata ettik. Dedelerimiz bu hadisleri biliyorlardı, bu ayetleri biliyorlardı da Allah'ın yolunca yürüyorlardı. Peygamber Efendimiz'in izince gidiyorlardı da biz çok hatalı hareket ettik. Allah bizi lütfuyla ıslah etsin. Kahriyle cezalandırsa hallacın pamuğu attığı gibi havalarda savruluruz. Men elbesehullahu nimeten fel yüksir minel hamdi lillahi ve men kesuret humumuhu fel yestavfirillah ve men ebta'a aleyhi rızkuhu fel yüksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah ve men nezele ma'a kavmin fela yasum illa bi iznihim ve men dekhele dâre kavmin fel yeclis haysu emerahum fe innel kavme a'lemu bi avdeti dârihim. Ve udeti darihim. Ve inne minez zembil meshutu bihi ala sahibihi el hıftu vel hasedu vel keselu fil ibadeti ve zdankü fil maişeti. Çok mühim bir hadis-i şerif ama bir saati doldurduk. Yani bu hadis-i şerifi biraz okuyuvereyim. Önümüzdeki hafta icap ederse biraz daha açıklayayım. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. Buyurmuş ki men elbesehullahu nimeten. Allah kime bir nimet giydirmişse. Nimet giydirmek ne demek? Yani bir nimet nasip etmiş, vermiş ona. Kime Allah bir nimet vermişse fel yüksir minel hamdilillah. Allah'a hamdü senayı çok etsin. Elhamdülillah. Elhamdülillah ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi diye hamdü senayı çok yapsın. Sıhhat vermiş, afiyet vermiş, yolcusu sağlıkla dönmüş, hastası iyi olmuş, çocuğu dünyaya gelmiş, işi düzelmiş, borcundan kurtulmuş, efendim şu olmuş bu kalmış bir nimet. Allah'a çok hamd etsin. Ve men kesiret humumuhu. Tasası, derdi çok olan o ne yapsın? Fel yestavfirillah. Allah'a tevbe istiğfar eylesin. Estağfirullahel azim ve etubileh diye istiğfar eylesin. Geçer. Allah onu giderir. Yani onun üzüntüsünü, gamını, kederini, sıkıntısını, içindeki sıkıntıyı gidermenin ilacı neymiş, manevi ilacı? Estağfurullah çekeceğiz. Çok nimetlerin sahip olduysak ne yapacağız? Elhamdülillah diyeceğiz. Gamımız, tasamız, sıkıntımız varsa estağfurullah diyeceğiz. Sonra üçüncüsü, kimin rızkı biraz kendisine gecikirse, men abta'a aleyhi rızkuhu veyahut upti'a aleyhi rızkuhu, kimin rızkı kendisine geç verilirse, gecikirse, rızık gelecek ama, bak burada ifade ne kadar güzel, rızkı kendisine gecikirse biraz, teahhül ederse, hani yolda tren bozuldu, kamyon bozuldu, bugün gelecekse iki gün sonra gelme gibi, rızık gelecek, Allah takdir etmiş, Razzak-ı Alem senin rızkını gönderecek. Gecikirse rızkın senin, ne yapacaksın? Fel yüksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok eylesin. La havle ve la kuvvete illa billah ile yazayım. La havle ve la kuvvete illa billah ile yazayım. Çok desin, rızkı açılır. İçin sıkıntısı mı çekiyorsun? Rızkın daraldı mı? Evinde yiyecek, içecek mi az kaldı? La havle ve la kuvvete illa billahı çok eyle. Ne demek? Hiçbir değişme, hiçbir güç kuvvet yoktur. Ancak hepsi Allah'ın elindedir demek. Veren Allah, alan Allah. Zengin eden o, fakir eden o, sıhhatli eden o, hasta eden o, yükselten o, alçaltan o. Yani hepsi Allah'tan demek. İşte o söz söyledi mi? O söz nedir? Hani geçtiğimiz aylarda geçti, burada okuduk. Arşın hazinelerindendir bu söz. Allah'ın arşı var ya, arş-ı âlâ'nın hazinelerindendir. Onu öyle dediği zaman iyi olur. Ve men nezzele ma'a kavmin felâ yesum illâ biiznihim. Kim bir kavmin yanına misafir giderse, bir köye gitti, bir kasabaya, filancaların yanına gitti, onların izni olmadan oruç tutmaz. Hadi otur efendi, yok ben bugün oruca niyet ettim, olmaz. Yani misafir olduğu yerin izni olmadan oruç tutmasın diyor Peygamber Efendimiz. Ve men dakhala dara kavmin, kim birisinin evine girerse, bir kavmin evine girerse, fel yeclis haysi emerahum, neresi emrederlerse orada otursun. Çünkü onlar evin nerede oturacağını, nerenin onun oturmasına uygun olduğunu daha bilir. O hesap yapıyor. Şimdi kapı şuradan açılır. Bizim hatun çay tepsisini uzatır. Eli görünür, şeyi görülür. Misafire diyor ki sen şuraya otur. Yok estağfurullah ben oraya oturmam. Buraya. Ya şuraya otur. Bir bildiği var yani. Düşündüğü bir şey var. Peki diyeceksin, oturacaksın. Ya ikram etmek istiyor ya başka bir şey. Bir düşündüğü vardır. En son cümleye çok dikkat edin bak. İsterseniz yazın bunu. Ve inne minezzem bil meshutu aleyhi meshut bihi ala sahibihi. Sahibine Allah'ın kızması dolayısıyla, yapmış olduğu günahtan dolayı kızmasındandır kişinin başına gelen şu şeyler bak. Üç şey sayacak. Bunlar neden insanın başına gelir, musallat olur? Allah bir günah işlemiştir o kişi de, o günaha kızdığından dolayı onun sahibinin başına, o günahı işleyene bunları musallat etmiştir. Neymiş onlar? El-hiktu vel-hasedü. Kıskanmak, haset etmek, içinde kin duymak ve haset etmek. Hikt, içinde kızmak birisine. Ah bir tenhada yakalasam, ben senin canına okurdum. İçinde kızgınlık var. Haset, ay ne güzel arabaya oturmuş, keratanın elinden de gitse bu araba da, benim gibi yaya kalsa da görse filan. Ya sana da versin Allah. Ya Rabbi bana da ver. Yok, onun arabası elinden gitsin. Ne güzel evde oturmuş, tam denizin kenarında, manzaralı bir yerde. Başına çöksün inşallah, ben öyle oturamıyorum. Ya Allah sana da versin, ne diyor onun başına çökmesini istiyorsun? Hasetten. Haset ne demek? Karşısındaki insanın elindeki nimetin gitmesini isteyen bir kıskançlık duygusu var. Gitsin. Sürün sürün sürünsün inşallah. Niye sürünsün ya? O da sürünmez. O da yaşar filan. Haset. Neden bu? Bir günah işledi. Allah kızdı da ona hasetçilik veriyor. Bir günah işledi. Allah ona kızdı da kin duygusu veriyor. Üçüncüyü iyi dinleyin. Vel keseli fil ibadeti. İbadette de tembel. Namaza kalk. Kalkamıyor bir türlü. Namaz kılacak, kılamıyor. Teheccüde kalkacak, kalkamıyor. Sabah namazına kalkamıyor. İbadet edecek, edemiyor filan. Namazda camiye gidemiyor. Ezan okundu, camiye gitse 27 kat sevap alacak. Tembelleniyor. Evde işte farzından kılıverecek, geçiştirecek. Neden? Günah işledi. Allah kızdı da ona, ibadette tembellik ceza olarak geldi ona. Aman gözünüzü açın. İbadete tembellik ceza. Haset, ceza, kızgınlık, kin, ceza. Neden? Günah işledin, Allah sana kızdı da ondan dolayı bu cezalar geldi. Başka? Ve danki fil maişeti. Maişetteki darlık da Allah'ın bir cezasıdır. Günah işledin, o günahtan dolayı elin daraldı, müşteri gelmedi. Ticaretini yapamadın, her zaman her ay kazandığın kadar para kazanamadın. Neden? Günah işledin, kim bilir ne işledin. Deniz kenarına mı gittin, plajlarda mı gezdin, harama mı baktın, efendim gıybet mi ettin, dedikodu mu ettin, azaldırız. Bak, günahtan. Bunu bir dahaki hafta bir daha tekrar ederiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi yaptığımız günahlarımızı affeylesin, setreylesin, bağışlasın, böyle cezalarla cezalandırmasın. İbadetleri aşk ile, şevk ile severek yapalım. Kimseye karşı içimizde kin, gış, haset, efendim duyguları olmasın, kötü duygular olmasın. Allah gençliğimize de genişlikler versin. Subhan rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadet ve taatleri, hatme haceganı, okumuş olduğumuz ehadisi şerifeyi, bu ilim meclisinin hasıl olan sevabını, evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane naçizane halisane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyledik. Ve bir hürmeti esrar suret-i Fatiha.